ขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสัทธมิตรผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือยิ่งขอความเจริญในศีลในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแต่เราเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารีเนชีพามทั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้ได้เวลา แดดลมตกพระอาทิตย์จะล่วงลับดับขอบเหลี่ยมโลกไปแล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาขอวันลุ่มไมโครโฟนอีกเสียงไม่พอลดตัวอื่นออกให้หมดแล้วก็เล่งตัวเดียวเนี่ยของวันลุ่มของไมเสียงเจือจางไม่ไหวมีเสียงอะไรซ้อนขึ้นมาอีกมันจะเกิดอุบาทคอนฟลิกต์กันขอวอลลุ่มตัวนี้ขึ้นอีกนิดหนึ่งกับไมโครโฟนตัวนี้เสียงไม่มีวันนี้มีแต่แขกมีแต่คนมาหามีทั้งคนตาดีมีทั้งคนตาบอดมาหาครั้งแรกตั้งใจว่าจะหลบเข้าไปพักในสมาธิในห้องข้างในถ้าได้ยินเสียงพระขึ้นมากับคนกับแขกบอกว่าท่านไม่อยู่ท่านไปแสดงธรรมที่ไหนไม่ทราบลดเบสตัวนี้ลงหน่อยฟังในเรื่องมันใหญ่เกินไปเนี่ยตัวของใหม่ตัวนี้อาตมาจำเสียงคนที่มานั้นได้ว่าคือเสียงคนตาบอดคนตาบอดชมรมคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาเคยจูงกันมาหาอาตมาเป็นประจำแล้วก็เคยได้ช่วยเหลืออนุอุปถัมภ์ค้ำจุนมาตลอดลูกไข้เมียป่วยลูกจะเข้าโรงเรียนตัวเองไม่สบายไม่มีข้าวสารกินไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มมาหาเขาเคยได้อาศัยตรงไหนเขาก็ไปตรงนั้นเมื่อเดือนที่แล้วอาตมาก็ขนไม้ไป ไปทำบ้านให้เห็นมันหลายครอบครัวตาบอดวันนี้มาบอกว่าเมียจะผ่าตัดโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรคไตเป็นนิ่วโอ้สงสาร นึกถึงพระพุทธเจ้าท่านพูดภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกง่อยเปี้ยเสียขากายวิปริตจิตวิปราช ขาดแขนยากจนเธออย่าได้รังเกียจรังงอนขอให้เธอสรุปลงไปในจิตในใจได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาเหมือนกันในอดีตชาติในวัฏสงสารอันยาวนานเราก็เคยเป็นคนตาบอดหูหนวกเพราะเหตุแห่งกรรมวันนี้มีโยมเมื่อเช้าถวายสตังค์ให้อาตมาไปรักษาตัวอาตมาก็ถวายต่อให้ตาบอดได้บุญเด้ออย่าเสียใจเพราะนั้นโยมที่เคยไปกับอาตมาวันนี้ไม่เห็นโยมหนูมาโยมหนูบันตากคงจะไปหาลูกสาวที่เพชรบูรณ์แกจะพูดบ่อยๆถ้าไปเทศกับอาตมากับโยมสมนึกเวลามีใครถวายสตางค์โยมก็จะบอกว่าอยากจะให้อาจารย์กินอะไรก็ซื้อถวายใช่นะไปถึงวัดเดี๋ยวตาบอดมาขอเอาหมดอะไรอย่างนี้อาตมาก็มีความสบายใจนะเมื่อเราได้ให้ได้ช่วยเหลือเป็นการทำลายกิเลสไปในตัวด้วยความตระหนี่ที่เหนียวอย่าให้มันเกาะมันกุมมากนักในจิตในใจยิ่งให้ไปจิตใจก็ยิ่งเบายิ่งเบิกบานยิ่งแจ่มใสนึกถึงการอนุเคราะห์คนยากคนจนอย่างนั้นก็ยิ่งสบายใจถ้าเราเป็นอย่างนั้นมีคนอื่นเอื้อเฟื้อจะเป็นอย่างไรพี่น้องทั้งหลาย ท่านมีความรู้สึกเหมือนอาตมาบ้างหรือไม่ถ้าโลกเนี่ยหรือในประเทศใดประเทศหนึ่งมีคนเหมือนพวกเราที่มานั่งประชุมกันอยู่ตรงนี้โลกนี้จะสดชื่นยืนนานสงบร่มเย็นคงจะไม่มีการเข่งฆ่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่โลกนี้ก็ยังคงเป็นโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขของโลกที่มีโลกขึ้นมากับมนุษย์จะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายหายวับไปกับจักรวาลเวลาใดโลกนี้มีคนดีมากกว่าคนชั่วเวลานั้นโลกก็สงบร่มเย็นเป็นโลกที่น่าอยู่น่าอาศัยเวลาใดโลกนี้มีคนชั่วมากเวลานั้นโลกนี้ก็เร่าร้อนเต็มไปด้วยการเบียดเบียนกันเราจะเห็นได้ดังที่พระพุทธเจ้าท่านพูดสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยติภัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนที่สุดทั้งหลายเวลาใดธรรมวิไนของเราตถาคตเราตถาคตนี้ยังมีอยู่ในโลกเหลืออยู่ในโลกเพียงใดเมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความสุขความสงบความร่มเย็นแก่มนุษย์ในโลกแก่เทวดาในโลกนี้อยู่เพียงนั้นธรรมวิไนนั้นก็คือศาสนานี้แหละพวกเราทุกวันนี้ที่เรามาเนี่ยกำลังมาทำศาสนากำลังมาทำพระธรรมวินัยให้มันยังเหลืออยู่ในโลกอยู่ในจิตอยู่ในใจของพวกเราเห็นพวกเรามากันเยอะและก็พอดีมันตรงกันด้วยกับงานเผาศพหลวงปู่ชาทุกๆปีพี่น้องชาวเมืองอุบลจะมาที่นี่อย่างปีกลายนี่ 3-4 คันรถบัสถ้าปีนี้ทางเมืองอุบลไม่ติดทางโน้นอาตมาว่าต้องมีอีกเท่าหนึ่งขนาดนี้คนที่ใส่ศีลใส่ธรรมอาตมาเองก็คิดเหมือนกันเมื่อวานอ่านหนังสือพิมพ์ว่ามหาชนหลั่งไหลไปวัดหนองปากคลองอาลัยหลวงปู่ชาเคลื่อนศพลงมานี่นับแสนคนมีคนมาถามอาตมาบ่อยๆว่าท่านอาจารย์ไม่ไปเผาศพหลวงปู่ชาหรือแม้แต่พระเมนบางคนก็ชวนให้หยุดงานเราซะเลยวันที่16แล้วก็ไปเผาศพหลวงปู่ชาอาตมามาคิดดูคิดว่าถ้าเราจะไปหรือไม่ไปก็คงเขาจะเผากันอยู่แล้วคนไปเป็นจำนวนแสนถ้าเราไปเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันจะมากจะอยู่ลำบากไปลำบากกินลำบากถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะยุ่งยากลำบากไปหมดถ้าจะมองไปในแง่ผลของการปฏิบัติก็คงจะไม่มีอะไรมากที่จะไปปฏิบัติกันเพราะว่าคนมันเยอะนอกจากจะไปคอยดูกันเท่านั้นเองก็มันนึกถึงเมื่อวันที่พระพุทธเจ้าตายเอาว่าตายกันแล้วกันนะเล่าให้ท่านฟังพระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารล่วงแล้วจากนี้ไป4เดือนเนี่ยเราจะตักขันปรินิพพานจะตายพวกนี้ไหมเกิดมีคนขึ้นมา4จำพวกขึ้นมาพวกหนึ่งร้องไห้โฮเลยน้ำตานองหน้าขี้มูกโป่งตาตูดตาโปร้องไห้เต็มอยู่ที่วัดไม่ไกลห่างพระพุทธเจ้าเลยภิกษุ700รูปร้องไห้ทั้งวันไม่ไกลห่างนี่พวกหนึ่งต่อมาอีกพวกหนึ่งดีใจได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าตายจักตายเสียได้ก็ดีเพราะว่าคนพวกนี้อยู่ไปมีแต่ด่าทำอะไรนิดอะไรหน่อยผิดไปหมดมันยากที่พระพุทธเจ้านี้เองมีพวกนี้พวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มของสุภัททะ ต่อมาก็มีอีกกลุ่มที่สามกลุ่มพระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วกลุ่มนี้สลดสังเวชว่าโอท่านผู้ประเสริฐผู้เลิศในโลกในไตรโลกเนี่ยในไตรภพเนี่ยท่านก็ยังจะต้องละไปยังจะต้องล้มหายตายจากไปหนอนี่หนอความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายนี่พระอรหันต์ไม่ร้องไห้แต่สลดสังเวชสามกลุ่มนะทีนี้มีอีกกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่นี่ไม่สนใจอะไรเลยมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมเพียรเพ่งภาวนาเจริญสมาธิภาวนาเดินจงกรมเอาใจใส่ในการปฏิบัติตลอดโดยมีความรู้สึกว่าพระศาสดายังมีพระชนมายุโยงเราเองก็ไม่สามารถทำกิเลสสังโยชน์ให้หมดไปสิ้นไปจากจิตจากใจเราหนอถ้าหาพระศาสดายังมีอยู่เราเร่งทำความเพียรถ้าเจอความสงสัยเราจะได้ไปถามหรือแม้ว่าพระศาสดาท่านจะตายไปท่านก็ตายแตกดับท่ามกลางพระนิพพานแต่เรานี่สิมันจะตายท่ามกลางวัฏสงสารมันไม่ตายเหมือนท่านมันจะต้องล่องลอยไปเกิดในภพต่างๆนรกอาจจะเปิดประตูรอเราอยู่ก็ได้พลาดเมื่อไหร่ก็มีทางตกนรกถ้าอย่างนั้นรีบทำความเพียรดีกว่านี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สี่ซึ่งมีท่านอัตทัตอัตทัตคนหนึ่งเป็นชื่อพระเถระอัตทัตถะแปลว่าผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนนั่นน่ะแต่ก็ท่ามความเพียรเร่งเลยทีนี้มาดูพวกเราจะเป็นประเภทไหนในสี่ประเภทหันมาดูพวกเราดูว่าอยู่ประเภทไหนเอาถ้าสมมุติว่าท่านอาจารย์ชาเป็นพระศาสดาที่แนะนำพร่ำสอนให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติพ้นทุกข์ได้เปรียบพวกเราเหมือนสาวกทั้งหลายเราจะเป็นประเภทไหนเป็นประเภทที่แห่แหนร้องไห้ขี้มูกปงตาตูบตาโปตาบวมเป่งอย่างนั้นหรือจะเป็นประเภทที่ตายเสียได้ก็ดีเพราะเหมือนสุภัททะพูดกับพระพุทธเจ้าทำอะไรนิดก็ผิดอะไรน้อยก็ผิดคอยด่าคอยว่าเพราะคนคนเดียวตายแล้วอยากจะทำอะไรก็ได้เราจะเป็นประเภทนี้หรือจะเป็นประเภทที่สลดสังเวชหรือจะเป็นประเภทที่มุ่งหน้าทำความเพียรไม่กี่วันไม่นานนักเราก็จะตายเหมือนกับท่านท่านตายดีกว่าเราเพราะท่านตายไปท่ามกลางวัฏสงสารท่านตายไปท่ามกลางพระนิพพานแต่เรานี่สิมันจะตายท่ามกลางวัฏสงสารรีบทำความเพียรเราจะเป็นประเภทไหนในสี่ประเภทเนี่ยเป็นประเภทที่สี่ว่าอย่างนั้นโยมที่อยู่ข้างหน้าบอกเป็นประเภทที่สี่สาธุอนุโมทนาทีนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ปลงอายุสังขารภิกษุที่เกาะกลุ่มรุมร้อมร้องห่มร้องไห้ปนนิบัติพัฒนาอยู่นั่นก็ฟ้องร้องต่อพระพุทธเจ้าว่าท่านกลุ่มของท่านอัตทัตไม่สนใจอะไรเลยแม้จะมาสู่สำนักของพระศาสดาก็ยังไม่มาหรือว่าพระศาสดาจะจากไปแสดงว่าไม่มีความเคารพไม่มีความอาลัยอาวรณ์อะไรเลยโน่นอยู่ป่าเดินคนเดียวนั่งคนเดียวอยู่ข้างนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ยินท่านก็บอกว่าไปตามมาสิไปตามมาเมื่อไปตามมาแล้วท่านก็ถามบอกอัตทัตเธอเป็นอย่างนั้นจริงหรือท่านก็พนมมือขึ้นบอกว่าฮันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญแต่ผมย่อมเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่เสียงแหลมเหลือเกินพอจะว่าคนเสียงนี่เมื่อไรจะไปนอนสักทีนกสาริกาถ้าปกติถ้าอาตมาอยู่ข้างบนก็ไปนอนหมดแล้วไปลุ่มนอนอยู่บนกุฏิวิทเกิดความสงสัยขัดข้องอะไรถ้าหากพระศาสดายังอยู่ก็จะได้ถาม ถ้ายังไม่มีอะไรขัดข้องก็จะรีบทำความเพียรหรือถ้าหากมันเป็นไปไม่ได้เลยกระผมก็ยังปรงใจลงไปว่าข้าพระองค์ยังปรงใจลงไปว่าพระศาสดานั้นเป็นผู้พ้นถึงฝั่งปรินิพพานแล้วแต่ข้าพระองค์นี้ยังอยู่ในวัฏฏะสงสารวัฏฏะทุกข์อยู่จะต้องภาคเพียรพยายามเรื่อยไปพระพุทธเจ้าได้ฟังแล้วท่านยกมือขึ้นใส่หัวแล้วกล่าวสาธุสาธุอนุโมทามิแปลเป็นภาษาไทยว่าดีแล้วดีแล้วเราเห็นดีด้วยหลังจากนั้นก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าผู้ใดมีความเคารพถ้าผู้ใดมีความบูชาต่อเราตถาคตจงทำตัวเหมือนอัตตทัตภิกขุคนนี้จงบูชาเราด้วยการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมถือว่าเป็นธรรมานุธรรมปฏิปฏิปูเฉมิผู้ใดต้องการจะบูชาเราจงบูชาเราด้วยการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งนี่ฟังให้ดีนะเราเคารพเราบูชาพระพุทธเจ้าเราเคารพเราบูชาเหล่าพระอริยเจ้าเราก็มาทำตามท่านตื่นมาตั้งแต่ 2:00 นี่แหละเรามาเคารพมาบูชาทั้งชีวิตทั้งจิตใจกลางวันตั้งแต่บ่าย 3:00 เข้ามากระจนป่านเนี่ยนี่คือการบูชาจงเคารพจงท่านก็บอกว่าดูก่อนที่สังหลายการบูชาเราด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมอามิตรทั้งหลายนั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาเราแต่ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสลัดคืนสลัดออกแห่งกิเลสตัณหาสลัดออกจากภพนั่นแหละชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ตัวอย่างอันหนึ่งถึงแม้ว่าไม่ไปหาเลยพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากกว่าเพื่อนต่อมาวันที่พระพุทธเจ้าจะตายหยกๆนะในคืนนั้นนะก่อนที่จะตายสัก1 ชั่วโมงพระอานนท์ก็วุ่นวายถามว่าตายแล้วจะให้จัดการกับศพอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะจัดการบูชาพระสรีระศพของพระศาสดานี้อย่างไรในเมื่อพระศาสดาล่วงลับไปแล้วคือจะไปเผาศพอย่างไรว่างั้นเถอะนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนอานนท์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตในนครกุสินารานี้มีอยู่คือหบดีผู้เป็นบัณฑิตในนครกุสินารานี้มีอยู่พราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตในนครกุสินารานี้มีอยู่เขาจะจัดการเขาจะขวนขวายจัดการกับสรีระการบูชาสรีระซากศพของเราเองเธอทั้งหลายอย่าได้ขวนขวายเลยเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยถ้าเธอทั้งหลายจะบูชาเราในการจัดการบูชาสรีระซากศพของเราด้วยการจัดเผาด้วยการเคารพบูชาเธอจงพากันปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งนั่นแหละชื่อว่าเป็นการบูชาสรีระของเราบูชาเราตลอดกาลมีก่อนจะตายประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเราฟังให้ดีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยกำลังบูชาบูชาบางท่านมาที่นี่นิกรช่วยไปจับนกนี่ไปนอนไปจับไปนอนที่มันเคยนอนในโพรงข้างกุฏิไปจับมันไปนอนมันไม่ยอมนอนหรอกมีไฟสว่างมันก็ร้องอยู่ทั้งคืนเลยอันนี้พวกเราทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันเป็นการบูชาปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เราได้ฟังการสวดบทพระธรรมอันว่าด้วยอานาปานสติสูตรเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบท่านที่มีหนังสือทุกๆวันอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนเปิดอ่านสวดร้องคลอไปด้วย เพื่อจะได้ทำความเข้าใจในพระธรรมในพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมากขึ้นแล้วจะได้เข้าใจของแท้ในหลักแห่งการปฏิบัติเมื่อวานเราว่าด้วยอานาปานสติขั้นตอนที่ว่าด้วยการดูกายไล่ไปตั้งแต่ลมยาวจากลมยาวแล้วก็มาลมสั้นจากลมสั้นแล้วก็มาปล่อยลมตามธรรมดามีสติจดจ่อเฝ้าดูลมที่มันเข้ามันออกตรงนี้มันจะละเอียดตรงที่มันลมหายใจละเอียดที่เราปล่อยธรรมดาถ้าเราหายใจยาวมันจะตัวร้อนมันจะอึดอัดจะลำบากจะลำคาญคนทั้งหลายไม่ค่อยสนใจจะหายใจยาวเข้าใจว่าดูลมหายใจก็ดูไปจะดูลมหายใจว่าพูดโทพูดโทพูดโทไปอย่างนี้ก็ไปธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าจะให้เป็นยะถาพุทเทนะเทสิตาอนุบุพังปริจิตาอบรมไปโดยลำดับดังที่พระพุทธเจ้าสอนก็จะต้องไล่ไปจริงๆเหมือนเราท่องสูตรซองหนึ่งไปซองซองซองไปสี่ซองสามเป็นหกไล่ไปตั้งแต่สูตรสองเลยถ้าใครทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเก่งมากจะช่ำชองจะเป็นนักเรียนสมาธิหายใจยาวอย่าขี้เกียจนะสุขภาพท่านจะดีมากถ้าไม่ใช้งานมันจนเกินไปเนี่ยเป็นหวัดไม่เป็นไม่เป็นง่ายๆเลยนอกจากจะนอนหลับอ่อนเพลียจากอย่างอื่นแล้วจะเป็นหวัดในช่วงนั้นตื่นมาก็สามารถจะฆ่าตัวเยิ้มตัวจุลินทรีย์ในร่างกายออกมาถ้าเราหายใจยาวมันอึดมันอัดทนหน่อยให้ยาวจนเต็มที่ปล่อยออกออกยาวเต็มที่เข้ายาวเต็มที่หลับตาหายใจยาวหรือจะลืมตาก็แล้วแต่ความถนัดเมื่อพอสมควรสมมติว่าสัก30นาทีแล้วก็มาทำให้มันสั้นสั้นก็สั้นจริงๆสั้นเข้าสั้นออกท่านจะได้เห็นความไม่พอดีกายนี้ก็ต้องการความพอดีจิตก็ต้องการความพอดีความพอดีนั่นแหละคือสมาธิสัมมะแปลว่าสม่ำเสมออธิสม่ำเสมอปกติอย่างยิ่งรวมกันเป็นสมาธิทำให้จิตไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินทำยังไงมันจะไม่มีส่วนเกินลองให้มันเกินดูหายใจยาวมันก็เกินไปไม่พอดีอึดอัดร้อนไปทั้งตัวเลือดลมฉีดไปทั่วร่างกายหายใจสั้นก็ไม่พอดีอีกอึดอัดจะตายเข้าไปอีกความทุกข์เริ่มได้พบตั้งแต่หายใจยาวหายใจสั้นก็พบความทุกข์อีกการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อให้เห็นทุกข์เพื่อดับทุกข์ก่อนที่จะดับทุกข์ได้ต้องรู้จักทุกข์อย่างประจักษ์แจ้งพอเริ่มหายใจยาวนี่ก็ทุกข์อึดอัดเหงื่อไหลไทยหยดพอมาหายใจสั้นไม่พอกินอีกอึดอัดอีกทุกข์อีกช่างหัวมันยาวเกินก็ไม่พอดีสั้นเกินก็ไม่พอดีเพราะฉะนั้นในนี้จึงบอกว่าทีคังวาอัตสสันโตอสุปสามีติสิกขติหายใจเข้ายาวออกยาวรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวไม่ได้พิจารณานะดูภาษาบาลีมันมีขั้นมีตอนสองขั้นแรกหายใจสั้นใจยาวในหนังสือจะมีคำว่าปชานติปชานติแปลว่ารู้เฉยๆยังไม่ได้พิจารณาอะไรยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นพอถึงบทที่3น่ะลองเปิดดูบทที่3ต่อไปสัพพกายปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามีติสิกขติไม่ใช่ปชานติฟังให้ดีนะสิกขติไอ้คำว่าสิกขตินี่ไม่ใช่รู้เฉยๆตัวนี้ทำในบทศึกษายังไม่แปลชัดเจนแต่แปลกันมาอย่างนี้เป็นพันปีแล้วเพื่อทำเป็นบทศึกษาภิกษุนั้นพึงทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้กายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกความจริงคำว่าสิกขติ แปลว่าสังเกตแปลว่าสังเกตแปลว่า observe เป็นภาษาฝรั่งว่า observe เป็นภาษาลาวภาคอีสานว่าสังห้อมซ่อมเบิ่งคักๆตรงนี้ซ่อมเบิ่งคักๆดูให้ละเอียดมากเอาสติเข้าไปศึกษาให้ละเอียดว่าบัดนี้กายทั้งปวงเป็นอย่างไรคำว่ากายทั้งปวงนั้นก็หมายถึงลมกายยัญญะตลาหังทิขเวเอตังวะทามิอัสสาสปัสสาสังกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละพอเราหายใจยาวมันดันไปทั่วพอเราหายใจสั้นมันไม่ได้ดันไม่พอกินพอเราปล่อยธรรมดามันจะยาวออกนิดแต่ไม่ยาวเกินมันจะพอดีปั๊บแหละพอมันพอดีนี่ร่างกายมันก็เหน็ดเหนื่อยมาแล้วมันก็อยากจะพักร่างกายก็ค่อยสงบระงับลงจิตก็เริ่มระงับแล้วก็ดูมันไปเฉยๆหลังจากนั้นลมที่เราหายใจยาวๆเข้าไปมันก็เข้าไปตามช่องว่างฟังให้ดีว่าในร่างกายนี่มีธาตุอยู่6ธาตุเป็นชีวิตหนึ่งปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศวิญญาณังธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4อันนี้เป็นส่วนกายยังมีอีกธาตุอันหนึ่งอากาศธาตุฟังให้ดีว่าภาษาไทยนี่มันกำกวมมากมันสับสนอากาศกับลมไม่ใช่อันเดียวนะพวกเราเนี่ยพอล้มพับลงหาว่าเป็นลมแทนที่จะบอกว่าเป็นอากาศเพราะไม่มีอะไรอยู่ในท้องในไส้อะไรเนี่ยลมมันหมดไปมันก็มีแต่ช่องว่างอากาศนั้นมันว่างไปมาว่างไปมาว่างในร่างกายเราเนี่ยมีช่องว่างถ้าเอาตัวคนมาอัดให้แน่นเข้าไปเนี่ยจะได้นิดเดียวแต่ถ้าเอากล้องไมโครสโคปมาขยายดูในตัวเรามีแต่รูแต่ช่องแต่โพรงใครอยู่ใกล้ทะเลเคยเห็นแมงกะพรุนแมงกะพรุนตัวเป็นเหมือนวุ้นอยู่ในทะเลเขาเอามากินแป้มเหล้าดีนักมันมีแต่รูในตัวมันในตัวเรานี่ก็เหมือนแมงกะพรุนเมื่อเราหายใจยาวมันจะเข้าไปในรูในช่องว่างตามร่างกายทั่วไปหมดตามออกมาตามรูขนถ้าเราหายใจยาวเราจะเห็นเหงื่อไหลออกมาเหงื่อนี่ถูกลมดันเมื่อเราหายใจเข้ายาวไฟก็เดือดน้ำก็เดือดไฟลุกหลังจากนั้นก็ผลักน้ำออกมาเมื่อเราหายใจค่อยๆเบาๆตามปกติมันลมที่มันค้างอยู่ภายในเนี่ยมันไม่ได้ดันเองมันก็จะเคลื่อนไหวดูให้ดีๆว่าจะเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาตามตัวคนนั่งสมาธิดูลมหายใจไปหายใจไปอีกหน่อยจะเห็นตัวเองดิ้นเหมือนมันมีตัวเท่าหัวแม่มือเท่าหัวนิ้วก้อยเหมือนมันวิ่งไปวิ่งมากระดุกกระดิกมีตัวมีตนหาอีสานว่าสมิ่นกระตุกตามหลังตามไหล่ตามเอวตามขาตามหน้าตามตามีมดนั่นแหละให้ดูดีๆสัพพกายะปฏิสังเวทีรู้กายทั้งปวงหายใจออกหายใจเข้าสังเกตดูกายมันจะเป็นอย่างไรพอมันเริ่มลำงับลงก็เห็นมันดิ้นถ้ามันไม่ดิ้นจะเห็นตัวเองเนี่ยตัวโยกบางคนนั่งสมาธิไปตัวโยกเลยโยกช่วยมันให้มันก็โยกใหญ่เลยพอมันลำงับลงลมหายใจละเอียดลำงับถ้ามันไม่ดิ้นไปดิ้นมามันก็จะโยกเป็นตัวโยกเป็นตัวคอนบางทีที่นี่ตัวใหญ่ตรงนี้วิเศษมากเลยนะถ้าใครเห็นตนเองใหญ่ๆมีอยู่ดอกนั่งอยู่ในเนี่ยไปนั่งในกฎเนี่ยดูเล่นๆไปบางทีจะรู้สึกว่าตัวเราใหญ่ใหญ่มากเลยถ้าผู้ใดเห็นตัวเองใหญ่ๆนะให้รู้จักให้ดีๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่ากายเราเป็นอย่างไรถ้าตัวใหญ่นี่ไม่อยากนอนหรอกนะหน้าตาเหมือนมันเต็มตึงไปหมดหัวนี่เหมือนขนมันตั้งไปหมดตัวนี่ก็ใหญ่ตรงนี้ถ้าใครฉลาดดูเพ่งให้เป็นจะเห็นแสงสปาร์กออกมาในตัวเราเนี่ยมีแสงถ้าตั้งสติไว้ส่วนบนมากๆไม่ให้มันลงข้างล่างส่วนบนขึ้นไปนะ มีเสียงหมาเห่าเสียงไม้หักเสียงใบไม้ร่วงมันจะออกเสียงแสงเขียวปึ้งเลยปรากฏเห็นเสียงทุกเสียงเป็นแสงคลื่นของเสียงในอากาศกระทบกับสติกับจิตของเราที่มันแผ่โพรงด้วยสติสัมปชัญญะเป็นแสงเพราะจิตของเรานี่มีแสงประพัสสละมิทธภิกขเวจิตตังอาคันตุเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปเกลิถังจิตนี้แจ่มใสมีลำแสงสร้างไปแต่ภายหลังมาเศร้าหมองเพราะกิเลสเข้าไปเป็นแขกปกคลุมเหมือนหลอดไฟดีอ่อนแจ่มใสเราเอาสีดำไปป้ายเอาสีอะไรตัวอะไรไปป้ายมันเข้านังนาเข้าเอาอะไรไปห่อมันหมดเลยมันก็เลยไม่มีแสงถ้าเราไปเคลียร์เคลียร์เคลียร์ออกก็จะมีแสงออกมาจิตเรานี่มีแสงทุกคนถ้าทำให้กายของเราเนี่ยดูกายทั้งปวงต่อมากายระงับระดับหนึ่งถ้าระงับลงไป